lebe Kirine no, yenima, yenime no, yenima lebe Amine sinan seneba o, kwa toanyo, yenima lebe Samori mamani o, kwa toanyo, yenima lebe Awo jene mera lewe, manyu o, yenima lebe lebe lebe Yenima, yenine no, yenima, yenine no, yenima lebe Mama kesela dianani o, yenima, yenima lebe Bella. Denima.